ولند څه خو علیهن تاسو هم تنګوي تاسو ضرر مور سوي د پاره د دې خبرې تاسو تنګي وکي پر تیبان خامخا به زار کوي مشکلات ته مخامخ کوي کله کله دا خو وی د عداوتونو زدون سر پیدا سي کن طلاق کړي د دواره نو وسن چې سر زوري کن الله وکړي طلاق واقعي شو د مسلمانې خو به توانه نه سو تل کړي ته مسلمانې هغه مسلمانه ده داغه د مسلمانې حقوق وای سن در بنچتا کړي هغه خو به ځای راوړي داغه ما چې وا خدون زمانه مې واق تر ما پیدا کړي دغه به تکو ولا تنسوا الفضل بينكم هغه څه په یاد یالت دغه باندې چې دا خبر پوي شو نه دغه په وجود اسلام خو دایلي نه سو تل کړي هم يجمع الأسرار وهن لتيقيهن عليهن لتضيق عليهن وإن كن ولا حامل فأنفق عليهن دائما فخصوصيات سر ذكر كرل ذكر لدي وشخ دا لدي دا فار ذكر كده إنه جدا نور دا فار نصف دي بيا مان بوني فدغا يتراس كي جدا نفخي واي دا چال فار دا حاملين دا فار دا سكناه ونفخة دي دا فار دا نور دا فار پا دي نصف دا نور آئم ماوي ويزرت قرآن مجيد يواج دي دي ذكر كي آغا ورطا اي صاحب د دې ذکر په دې کې چې کله کله د حمل مدولار سي پنځه میاشتې شپږ میاشتې اووه میاشتې ورسي دلته دا سوال پیدا کېدی چې اوس نو دې خو دا کوم تر اوبه درې میاشتې ونه تر اوبه څه کې چې دا نه ناشته ځکه خو نو دې په دغه وجه دې ذکر وکړ کچیر دغه زنانه متلقی ولات حمل د طلاق والا د حمل والا فانفق ولیهن فطيبن خرچه کوي د خپل حال مطابق حتی یزان حملهن تر وخت پور چې وز د حمل د عمل زیږي فی نارضان علیکم فلا فاتوهن اجرهن واثمروا بینک بمعروف واثمروا بینکم تاسو مشکوي په خپل افس کې بنې کیس یعنی راوی کوي فی نارضان علیکم فاتوهن اجرهن کچیر داس چې ویزی شو نو دا خو ستراب د بیگانه شاده ده کړ څخه به حق نه یوربای که داستا بچی ته سیدی ول ورکول نو مزدری مړ شي ګړې هم وصل کو جامع عمل راو پیسي هم ول ورکو او دغه ورسته متګه مسلې مخکیم تیر چې بیا را روان دي د لیبیا دي کړه چې په بل بزنس سره زور وای کړه کدا شي وجدا شزه خامه خادي ته اماده ده چې خپل بچی ته څور کوم ته ورکو ته د نارینه ودا خامه خاصیت نه کی چې ول حق ته تاسو ته خپل تی خو خپل پرېښ شو ول انتقم وما تلک کړی کړه ول دا زیت به نه کوي او کدا شي چې دا بیا څه کوي کله کله دا چې شزه بیا په بنخري کې ولا که وایسته او زوی ته وس ماته ولا ورکې کړ وز هغه بل څوک ستنه دا الک دفاره بل شزه ستنه لنګ چې وځي هغه ورو نو بیا دې دازید نه کی بیا دازید نه کی بیچ بچاو کوي ما بین کې صلح کوي مصالحت کوي ان كن لا حمل فانفقوا عليهن تعذان حملون في نار زعان لكم كي تجد فرد اول خان ورو ولته ولا ورك فاتون جرون مزري ولا ورك زتي ورك اكرامي واتمروا بينكم معروف تاسيو دبل سر ولا اغ ما يروي كن مش قوي دما دي احسان يا ببل معامله كوي فخبل افس كي فچا سرا فاحسان سر وإن تعاسرتم فسترزعوا له أخرى كثير يستيف أخبال عفاس كده ما عملنا دربان سخت صلو فسترزعوا له أخرى بيادي توكي بلد يورو يعني تيسر ودر يدلس يوب الملوچة نجعل خلش قتوني ول شدام بلارا نجي أو ميرام نجي وش سر ودر يدلس والوج ودر يدلس ولي بل تبعي هورا ويكر هيتس مسألة لينفق ذو ساعة من سعديه بدغ زنانا بادشتا دنزوي ورووي دي بدغ بني نفخخي خلسكي دخبل الوس مطابق ومن قدر على رزقو جد دد رزق بني مقدر سوايد مانا كم دي فانو ينفق مما آتا الله شد بدغا چه نخري نقي چه ما دون راك دد دوس مطابق فلينفق مما آتا الله دغس جد الله ورکر لا يقل له الله نفسن إلا ما آتا يو نفس من الله نمكلف كي مگر فاغش دتي ورکرد سيجعل الله بعده سن يسرا كده غسختي مسرا كولي الله بيا نوري ورستف ما بارك تشرا ولي آسان ايدر ترا ولي وكي من قريتنا آتت عن عمر ربيا ورسولي لالانا فرماني ما كوي مسلمانان ولي والچون دا ترا كلي تيرسين چه در اپنا فرماني كولي اخير دا خارو سرا خاري سكن دوار برباد سلكن وكي من قريتين چون در كلي آتت عن عمر ربيا سركشي وكرا دخبل رب دا عمرس ورسولي دا الله دا رسولانو دا عمرس فحسبنا عمر حسابو كي حسابا شديد دير سخت حساب وعذبنا عذابا نكرا دجنا ولت چنی پیژن دای کنداس عذاب مرک زاقت و بال امرهان و وسکه یغد و بال خپل گناو د جرایم و کان عاقبت امرها دغه قریه تراز اغه اخری انجام د خند قریه څه شي سو خسرن بربادی شو د دنیا او د اخرت عند الله علماء داون شدیدا عند الله علماء داون شدید الله دوی د فردا خو د دنیا او اخرت کې سخت ترین عذاب المقرر کړی فتقول لا یا اولل الباب اي وتبيريجي دا عقل خاوندان دا لاس كوميدي دا عقل خاوندان الذين امنوا قد انزل الله عليكم ذكرا ثم اشتهد دا توك مؤمنان ما هو دير دوي لو عظيم ذكر در تراني ذكر والذكر نو توك دي ولدا غار رسول لا ذکر رسول بدل کې د چاس د ذکر څخه زموږ زوخ دا دي کنه چې انزل الله علیکم ذکر او ارسل رسولا ذکر مم در دراواس او څوک خپل دغه موضوع څخه خپل هغه فعل معلوم دی للی دي کنه چې کتاب مې در تراولې جي او څوک کتاب مې در ترا نازل کړي رسول مو در تراولې جي چې بیا کڅه کاو په دا کتاب پو کم کولم پو کولستي خالي کتاب نو معلم استاد ام هر سلام زلای لیکن خد انزل الله علیکم ذکر ذکر الله نازل کړي ستید فار دا ذکر رسول ای اور صلی رسول ای اتو علیکم آیات الله د کتاب آیاتونه پر تلاوت کول مبینات تکسفین زلاند دلائل واضح روشانک احکام دی کې دلائل دی براهین دی دی خرج الذين امنوا من الصالحات من الظلمات چې راو باندې هغه کسان چې د الله مؤمنان عمل صالح کړي د ذات چې خیر او بس د ظلمات څخه اله نور یعنی وقتاً فوقتاً دا عمل چالو وي او مې يؤمن بالله ويعمل صالحا کوم چې شي شا ایمان راوړي وش عمل یو کې يدخل جنات تجري من تحت النار الله به جنت داخل کې مشه د پاره وي په دغه ولوک ابدا قد احسن الله له رزقا الله دې شو تیار کړی دې د پاره رزق چې په د جنت جنت رزق ولې زبردست روزي ده داسې شایسته روزي ده لو الذي خلق السماوات من الارض مثلهن يتنازل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما الله غزاتي چې اسمانونه پیدا کړی دي او ومن الارض مثلهن دغه رنګ د مزکه عام دغه اسمانو پشان پشان سمانا لکه عددن چې هغه سبع دي نو دام څو پس ودي نو مسلمانان پکې لګیا دي مفسرین پکې لګیا دي نو پس خپل پېستلې چې دا وو مزکه چیرې دي او یا دا ومزکی چاته رسول الله ویلی په کم کیف په کم ډول کې دي حضرت عبد الله بن عباس خو یو روایت دا تر هم چې حرم زکه ده خپل هر نبی دی خپل هر آدم دی جلا جلا ده دا خپل ذاتی اثر دی مرفوع حدیث نه دی مرفوع حدیث نه دی بهرحال دنیا پکې لګیا چې دا ومزکی چا دغه یو ومزکه دا چې موږ په ناش دی له دغه ومزکی کې په دا عادت دا سباو په پلوانا فرق کړي چې دا دا و بری اعظم دی وې څوک دی دا ووم زکی معنا داش دا و بر اعظم دی بس دا یو توجیه ده و بر اعظم دی کنه افریقا ځانته دی ایشیا ځانته دی یورپ ځانته دی امریکا ځانته دی افریقا ځانته دی استرالیا ځانته دی دا جلا جلا بخلوی دنیا دی کنه نو و بر اعظم خودی و سم چې په دنیا باندې دا و بر اعظم دی کنه د انسانانو مسکن او د آبادیدو دا ووم زکی معنا ده چا غ دغه ترجمه بعض علماء او اکثر بلکې اکثر د مفسرین دا وایي چې دا ووم ذکر څخه حقیقت دا دی چې دا وو کریم را دي کړه دا وو دا سبع سیارات نه دي وې یاره سبع سیارات چونکه مزکه په خپل هم یو سیاره ده او دغه نور هم څوک دي سیارات مرځنی وته لې دي دا نور د مزکه په شمول باندې دا ګرد سیارې دي کړه او هغه ګرد کوری هغه څوک دی لاله کوری البته پر دا باندې اوس د دنیا لګیا ده چ هغه کورې د استوګنی قابل دی او کړي پس فوجمه کې خو ته اوس دی د ځای نه پیدا کړي نور دغه طرف ځکید دغه چوران لري دغه شیلې لري دغه غرونه لري دا د فوجمه مخ چې ته تشکر کوي دا ګرځي یو تر تشکر کوي کده ګډ وځتا یو وخت موږ سپام پکړی دی د باز ژوندې تک تور تشکر کوي باز ژوندې چې خو دا غرونه دي دا تک تور ژوند نه دی دا چې دا جنگلونو دا غرونه دا عوام ځکه بیا هغه ډیر زیات سپین هغه غرونه ډیر جذبي هغه باز به څوک دی دا خشورانو دغه کیسې په کې راځي کوم نو چې خاري راخښتي دي چې ځانان په اخته دي چې په داس پوجمې په کورا باندې موږ وبو پیدا دا دې ته پاته ده چې وبو چیرې ویالته ابا ژوند دي انسان حیات کولای شي او کوبو نه ویالته حیات ولي خو جعل من الماء كل شيء تر وځي پوری وبو نه دي پیدا کړی بهرال د ووم زکه څخه دا کوریم را دي مزکه په خپل هم یو کورا ده دغه کوروا او څخه مزکه په خپل هم یو سیارت مزکه په خپل هم ګویا څو یو سیارت لحظه ده وو پیدا کړی او دا خو اسمانونه نه دي ځکه خدای خو ځان ته جلا سیاری دي د اسمان څخه را جلا یو مخلوق دي دغه ته په جدید اسلام ان څورته وي نظامی شمسی ورته وي څورته وي لاره څه چې لا نظام دي خدای تعالی دغه شی چې هم ځکه دغه د کورش د تی پرابات یې دغه دغه تر کورا چې نور هم ما پیدا کړی دي غم دغه چې کوټه کوری دي دغه دنیا ده لیکن انسانان نست تر اوسه انسانان خبر خو خدای هم نه کړی انسانان خبر نست ذات اکثر او یا کېدیش کېدیش چې تر اوسه پوری دا د قران د هغه سربستر ازو سره یو راز وکړي د قران ډیر سر رازونه تر اوسه څه سرپسته دي نه دي خلاص وي کن ولي سرونيري سنوريم آیات نه دا سلسله وقتن په وقتن شروع وکړ وقتن په وقتن دا معاملې مختراجي منظري عام ته چې یو زمانہ کې و يخلق ما لا تعلمون ته خبره زموږ استاد په مخ کې اوس ټول عظیم مستحق موجود دی کنه دی یار دی کنه ډیر شان لیکن هغه زمانہ کې نو چې دې شې دا هغه راځوسې چې په مستقبل کې بیا داسې یو مرحله دا تراوسی چې تر اوسه پورې د انسانانو په علم کې نه دی راغلی او یو وخت دا تراوس چې واقعیت هم ځکه دا ثابت شي چې موږ کوم څوک او زموږ ځوخ زیاته د غریج دا وکړي شي او مې انتقل لا یو کفرانوس او من الارض مثلهن ومن الارض مثلهن چې نو شا کشمیري صاحب دی یو لفظ په حواله فصاحت ځغي او قران مجید بعضي الفاظ عجبا بعضي الفاظ ډیر دوی کې یو لفظ دا کونه په معنی کې د تجغی جی باس تر تکلیف یو لفظ په خپل بذات خود فصیح نه وي هغه د متنافر یاد وحشت پکې موجود البته ضرورت ده دغه لفظ استعمال پیدا شي قران د لوی وجد عبارت مختار کی خود هغه لفظ ځان مو پیچي ولی ارضن و ارضات دا لفظ جمع شه د ارضن جمع دا فصیح ټکی نه دی کنه یاد په فصیح الفاظو کې نه استعمالیږي جمع د اردن غیر فصیح دی استعمال زکه دلته ضرورت پیدا شو لیکن قران مجید ځان پر کوم خوا واړو دا چې و من الارض مثلهن بجای دی چې څه به ویل یا اردن به یا به ارضات ویل سماوات جمع څوک نه ده متنفره نه ده هغه د غیر فصاحت والا شرایط نتیجه چې پکې راغلي دي هغه پکې نست دکې وک ومن الارض مثلهن فبشان ده يتنزل الامر بينهن دغيس ده الله فشلي دلته ما بين يعني ده الله امر على تم دغي پک چلیج یو خو امر دی یو خلق دی مخیم در شو ویلو کنا امر خلق پیج نه يتنزل الامر بينهن ده الله تصرفات ده روزمره تصرفات ده روزمره تغیر و تبدل په زمانه کې په کائنات کې ځکه کم تغیر و تبدل روز انا راځي هر چاته کله یو نظام ور کړی یخ دې ګرمي ده با دې پاره اندې کله کل څنګه کله دوکلی کله باران کله نیوي کله پورته وی کله کشته کله رونا ده ور کله تاریخ يتنزل الامر ولي خفض دنیا کې خو پر د دنیا په حرکت کې لګا وی دوام چې شي ورته غوښته چې درته لږه اقبال سوي رشید درځوالې سکون محال ہے قدرت کی اس کارخانے میں سبات ایک تغیر کو ہے اس زمانے میں لگے بھائی لا يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير شما ده قدرت اندازه تکمل مس چې زه په هر څه باندې قادر يم وان الله قد اتى بكل شيء علما دا آیاتون زما خپل اندازه دات چې کله کله د سړي اندازه شي پکشي کی چې دې تر اوسه پوری رازونه سربسته ټول دي نه بل دا دې ده لپاره درته کوم چې تاسو ته به دا پته ولګي چې او وای کله الله په خوا ویلی وي لیکن منظر عام باندې دا شی نن راغی منظر عام باندې دا شی نن دا ولدا دې د پاره درتوام چې دا ما پر علم باندې ستاسي علاوه البصیرت اقرار وس چې واقعده الله فخاوی دی تعلمون ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما لا احاط کړي پر شی وین پیسې علم بسم الله الرحمن الرحیم سوره التحریم یا ایو نبی کیما تحریم احل الله لك الله حد اخبل امتیا پیغمبران په یو روزانه پر یو مصیبت په یو ستړي کې اچولې یانو کله دې مورادان دلاس کله دې شو تلاس یی کنه شې دې نوښه دې خو چې شزه ار څو یی شزه چې ار څو یی چې پاور الوتیم خو شزه ده کنه چې شزه ده شزه ده کنه خامخه حضرت حفصه او حضرت عائشه شنوزل په باب کې دواړه قسم روایتونه ست کنه بغم یو درجه روایتونه دی غم حضرت زینب یې کړ پر رسول الله صلی الله علیه وسلم مجدګر چې مولوار لیکل لمانځه چې براو ته کله مد ازواج متحرات کړتې حضرت زینب بدل چې شاد کړیو رسول الله خدای شاد هم خواندم ورکاو ډیر شاد ولر چاته خواند ورکې نو دوی په مجدګر ورل هغه بل شاد ولا ورکړن یو څوري چې په لپسې ورل د دانور کس په وسو شته چې یار دوری ور واندی مرش شاد لرونه چې مې ورګو او د یار راځه ته وښه مجدګر چې شاد کړکن دوی مشوره سره وکړل ول بس بیا کدای شو چې تاسو خاطر در لې حضرت عائشہ او حفصه سره رابطه وکړل خو نو دا دواړو غټ خلک لونی دي درته معلومیږي نو دوی مشوره سره وکړل چې بس دا آینده د بار دا شات څه به څنګه راځلا کوکن څه زو کس کی یار بیا خو هغه پیغمبر اسلام خدای چا کس کې دی یار چا ول چې د ما سره وایتا ول کس تا خاطر در لې ته دا څه پیژ دي خوړل دي کدا ګندنه دي خوړل دي پیغمبر اسلام خو په دې شیانو داسې حساسو د خلې بد بوی ته نه پرېښول اگر درته مسواک وکړ د خطبیت سره په وې کړی دا خبر ورته کو دا نه د شاد پرېښ دی کړ بس تا له درلې وایې دا کنده نه دي خوري کېد کې از خوري مقافیر دي د څنګه خلې دی بل تراس کمال راغی څه بداوسته دغه پته معلومی چې دار خونو د تندازه معلومی چې دله دغه وجی دا که د ما خلی کز ما خل څور بول کې دا سوې ما څه خوري دا شاد خوري دي کړ بس دا راي دې پرېږدي دوري نه ورځي از مر مقصد ته خاطر پرې بس بعض روایت کې خدا غراځي بعض روایت کې بیا دا غراځي چې حضرت حفصه او زینب کوي هغه نه وتلی او وتلی د تمنځو نو دا هغه په کمرې کې پیغمبر علیه السلام نږدې کټ وسره وکړ هغه ورسره له خبره سولک دواره خوا خوا پته ولول ما په کمرې کې نو ته د وین سر خپل جانداری ولي کوي ما په دا ډیر خوا په سلسله نه استو بخاري ولي جوړلې کړ یا پیغمبر اسلام ور علی بیا خوشاله کول بس نو په دا خوشحالي په دوران کې دا وویل چې با استاز ما له تاسو وعده چې زه په بل وخت به دې ته نږدې نه ورځم بس خوشاله ای خوشاله یا دغه ما لم تحرم ما احلل هغه شی چې تا ته الله حلال کړی دی ولی حرامه معنا دغه دا چې خپل د منځ سره نږدې کټ کول الله په قانون کې پر سر عام ګردو ما ته فار جائز دی نو ته یو زنانی د مرزي او د هغه د خوشحالي د فار یو حلال شی ولی بزن حرامه نو معنا بیا دغه دغه هغه شان نزول سي هغه روایت هم نزي او کدا بل روایت اغه خونو دغه چې د حضرت افسی ته ورلې غیم دغه خبر وکړ چې حضرت عائشه له راغې غیم دغه خبر ورته وکړل پیغمبر اسلام ته واقعي دغه اندازه ولګېدل چې داسمه خیر کیږي د دغه شاتو کې صدقه کړ نارای قسم واخستې چې قسم دې کوي د شات څخه وکړ الله وې پر رسول ویل وې حلال شیان ولی په ځان حرامه کوي د عائشه زو د خوند د زنانو د مرزي د لپاره د وشه چې د خوشحالي د لپاره حلال شین په ځان حرامه او ته دور غټ نبی کدا تر سلسله دروازه خلاص خلاص ولا دوره کوم په دومت کې یو ناول دي کسي پیش او هغه ته ویل حضرت عائشه او حضرت افسیه ته ویل له سم چلې دا چې د پیغمبر زیر کېلر دا زړه نه مل ځای لښ و شو ریدل سم چلېږي پر پیغمبر باندې به خش جن دی ولای کړ زبا اوس حکم ورکوم چې ګرد طلاق کی د دپاره د خدای ترابه د شي کم لږ دی کډ جهانو دی ته ناستې په انتظار باندې هغه د ځان سعادت پوری چې پیغمبر مشت مرکو چې مش شت ولورکو پیغمبر د لپاره کم لږ دی کړه دا کړه دی کړه ولزی ور سره یې کړه زیم د پیغمبر او دا تمام صالح المؤمنین دغه ور سره دی کړه فرشتي ګرد ور سره دی د جهان هغه پاک دامن سیئات د سیئات او باکرات کړه د دफार ته چوک یا چې دونه زما پیغمبر زیروي سم چلی خوش نور خوش نور دا چې سم چلی دلې د واره دا سم چلی دلې سم چلی هغه در روان دي ته بس تاسو سلام را روان په دا مسله کې په دا دوران حضرت حبسی ته رسول الله صلی الله علیه وسلم څه غفورت وکړ چې بس ما دغه آینده د فار زده غ عمل نکوم چا ته وایم شت په خلک ټینګی دی تاکید ورته کول چا ته وایم ګوره ما دا وکي قسم یې اخستې چې دغه عمل نکوم بیا کړ له دغه دوه عملین سره چې ار عمل ته بولې شانوزل چې ار یو ته ترجیح ول ورکوي په دغه راز باندې په دې خپل قسم باندې رسول الله څوک خبره کړله حضرت حبسیه ته ول ولجخ مکه وکړه چا ته وایم ما فیصله دا کړی خیر دا غي تسلیخ په وسو لکنه دا غي تسلیخ په وسو لیکن د شوز په څیر چی ته هغه بس دای دا کېدل هغه اخیر ته حضرت عائشه ته ګرد حال وای کړ ول دې ته بیا څول ول ته به چاته ما وای کړ چې څه زده نه کنه په دا روان کې دا غي ته ول خدای تعالی لا حال پر اواز تا وکړ ول ورس ورته وای ول هغه تا چې حال چې بیا دی هغه ته وای بیا دی هغه ته دغه ام ول چې دا یې چاته مو وای هغه خدای تعالی په خبر سو هغه ما ته وای ول شکر زغ په مازه کې ول ارما خبر نه دی کړی الله هغه ګر د حال ګر درا واخته پیغمبر اسلام ته وای یا ایو نبی لم تحرم حلال لك تغلا تلال کړي دي تب تخي مل ذات ازواجك د زنانو مرزي ده فار والله غفور رحيم الله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحل لا يمانكم لهذا ذات قدم قسم خدي واخستي لكن قسم ده فار مجد لن توك لا خلاص کړي وتحلت ايمانكم سوا تقسمون خلاصي جرباني كفاره دغه ولور والله مولاكم هو العليم الحكيم الله استيسر پرستو بادار دي اغا عليم حكيم هم دي فارچ خبر دي د حکمت وذا سر النبي الى بعض ازواجي حديثا چکله پټه وکړه خبر الى بعض ازواجي اتنا حديثا پټه وکړه هغه ماو الى بعض ازواجي هي کنه بعض زنان حضرت حفصه ته ول حضرت حفصه ته ول چاته بنوي فلما نبات به واظهر الله عليه چکله دی بار اول رسول ده حفصه نبات به کن دی بیا په دغه باندې بچوک خبر چګل بل چاته اطلاع ورته و اظهره الله عليه کن لاخ به الله پر د بنګرت دي انکشاف وکي چاغي خو آل دی وړي کن رسول الله ورته لته ول بل چاته وي خله کلمه وي کلمه کده چاو اول نه باندې العليم الخبير ولو وي بیا چا بک علي درک کنه ولو اظهر الله عليه عرف بعض وعرض عن بعض عرف بعض يعني بعض اغه خبري چې دی ورته کړی وي اغه وریاد کړی بعض لا وریاد ام نه کړل لیکن بعض څه نه کړل یعنی چې حضرت افسي وایشه ته کوم وینا کړو د بعض تذکرای ورته کړی چې دغه دغه خبري ورته کړل لیکن بعض پاره کې رسول الله قصتن حذف کړل قصتن حذف کړل رفع بعضه على زهم بعضن فلما نبأها به چکل دا پیغمبر راولار شو دغه حضرت حفصه خبره کړل په دغه خبره نو څه ورتول اخي قال ترتول من انبأك تا ته دا خبره چاول درتلی ما ته نبأني العليم الخبير غره تول وليو ويكن خدای تعالی خدای زموږ د کور یو خبر لام نه پریږدي کړ او چیرې پریږدي د کیمرا ولاړه د پیغمبر پیغمبر په موجودګۍ کې چې دا تر ما چې خبرې کوي هغه ګرځه ضبطیږي انت توبان خو ډیر شه خبره ده کوي لا فقط سقط قلوبكما حضرت عبد الله بن عباس پښتنه وکړه حضرت عمر سلطنت وایي څوک شي ده ته توبه کړ لا سقط قلوبكما ول دا یواز ما ده یو د سید حضرت صدیق ول دا غد وی شو لیکن حضرت حفصه او عائشه ده کړ انت توبا الى الله خو ډیر شه خبره فقط سقط قلوبكما زرونه من لزایس خو شوري دلی دي کړ له لزایس ربي زایس شي وانت زعال عليه او كتعسي بها هم تكوي سرك شكوي مظاهرة كوي في پیغمبر بان نو لعيسي زيرن مورکس زيرن مورکس فإن الله مولاه جبريل على جزاء وقال لبنس كي كنا دا لا فبزاغت بلاغت فساعت بلوغ ونخرقت فإن الله مولاه اللا دا دا فسر فرستي دوستي دي وجبريل دوستي وساحله المؤمنين دا تمام نيكو كاران مؤمنان چه غزرتي عام طور مفسرین انګر سره مستاق څوک شي ول حضرت عمر و حضرت صدیق دي کله هغه چې په خبر شوغه ورال خپل غره چې فقره داش ګوډي ورکړل بل بل خپل غیت داش ګوډي ورکړل ول تی رسول الله زیرو بلا واقعي ول تی خیرات کوم دا رسول الله رکن هغه خپل غره ونی ول داش چکانې ورکړکن حضرت حضرت صدیق کوم داش پات کلک سکانې ودې ډنګرې چړې ودې کته پات سکانې عائشہ داش خوش کړل داش لګې ورکړل وصالح المؤمنين طول نیکو کاران مؤمنان چې دي دا ګرد د والملائکه تو بعد ذلک ظهیر طول امر سره ملائکه ثم الملائکه بعد ذلک نن څه یعنی علاوه تر دې څوک لامر سره دي کنه دا محاوره کې دا استعمالېږي دا ګرد د چې دي دا څوک دي ظهیر دا د رسول پښت پناري دی مرګري اساره بهودان نشته دي چې د رب دا د څو کې کم وکي ان یو بدل او ازواج خیر منکن چې دلته په بدل کې نوري ولا ول کې کله یو خبر کوي ان طلق کنه کدی تاس طلاق کی یعنی کدا استه راولا استه طلاق کی زما پیغمبر بنو شې جو دریږي الله عز و نوري ول فدا کوم سترا من کنه تر تاسې به بهتره مسلمات مؤمنات قانتات فتاب فرمان وي تائبات الله تبديري تو بيكاجي عابدات سارو ما شام بناستي عبادت بكي سائحات روزي بديري منس سيبات و افكارا ده دي قسم سبهم بي چوك بسيبي چوك بباكري بي کن ولی دير زد دير معاملات كي بيا سيبات تجربه كاري بي لدغا بكار بي کن کن نا يواجه خونو خالي خواهشات نين کن ده دي زكي ده سيبات و افكارا بعضي احادث علماء ورانا قل قل دي ابن كسير هم چه ده سيبات تشريح دي كول ول څوک ده دا آسیه ده چې اوس را روانه ده امراته فرعون او څوک ده بل مریم بنت عمران حضرت ول دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې الله به په نکاح ورکړي سیبات نو امکانه دغه حدیث څخه دا اشاره کیږي چې دا فرعون شزه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نکاح کې راځي اگر چې دا حدیث ډیر قوی نه دی ستایا یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم علیکم نار ای مؤمنانو ځانونه بچ کی د وور او خپل اولادونه بچ کی د وور کم وور اقودوها الناس والحجاره تشفي الوجه وغد فبل سويل انسانانو دبري دي عليها برداور بني ملائكه غلاظ شداد هغه فرشتي دي چې ډيري طاقت وري دي غلاظ سمانه طاقت وري دي شداد او انتها غلاظ ډير بي رحمتي شداد ډير طاقت وري چې اته قسم سره ځنه اخلاص دي لنه سي ولي يو خو بي رحمت ډيري دي د دغوام هم نسته چې زله به فدر وسوږي جنتي به لکړي وي وي یار اور نه دادی چې وا څوک کمزور وي تا په فزور ځان ته نه کړی نه داسې سختي دوم دی دوه غټي طاقت وری دي اور داسې به رحمت دی ولکه سعود علی درته کې بندیش غو خدای دغه طرف دې کړی دي کني به جانم گزاره کېدل په قران کې یو فرشته الله ورغلی وي ګټ په منډي ولکه موږ د نو کری نه کوو کنه دا کې یو دې چې موږ څه نه کوو نو کری نه کوو علی ملائکه غلاظ شداد طاقت وری دي او بے رحمت بے غلاظ معنا بے رحمت شداد معنا طاقت وری لا یسن الله ما امرهم دینا فرمانی نکید هغه شی الله امر کړی هغه بند نو څه کوي وی فعلون ما امرون کوي هغه شی دمامورت یا ایو الذین امنوا لا تعتذروا اليوم اے ایو الذین کفروا کفارو نن رزم عذر بنه کوي عذر نکوي انما تجزون ما كنتم تعملون تی ته بدل درکول کیج دغه ستای د عمل یا ایو الذین امنوا توبوا الی الله توبه نصوحا مؤمنانو رجوع کی کما رجوع ول داس تاس رجوع وکا چې داسره نه د ګناه کې څه دی راو نه کاشه چې یو غلا وای وای وای چې داسره نه د ګناه دی راو کاشه تی پام کړی کله کله یو پټی سړی راکاش دا شاو خام زکه کټ د ور سره کډل کی دا شي لدا پی اخ لا غوړی رشی اله مسلا وخی وای وای فاغم زکیه کر سره یو تعلق هم پاتنیس ول دا گناه نه دا زړه ول دا گناه څخه دی راو باسه کړ چې یک یو تعلق اله پاتنیس ګر سیات یې رسل گناه یې ګر سی یې رس دا ته وې توبه تن نس توبه تن رجوعان رجوعان خالصا بیا وای را رجوعان خالصا تامتن وې مؤمنانو له ګول ګول د ګناه توبه وکړ ول څه ترا دا ترا ک چې کر سره ګویا یو زمانه ته نه په خبر وی نه تا ګناه کړی و نه ګرځ دای شوق درته لیدلې و ګرځې دې نسیان مسیا لم دې کوم شی مسکوت که تا ګناه کړی ول دا ترا ګناه پرېشت اے مؤمنانو توبو الی الله خپل رب ته رجوع توبه تن نسوحنا سربکم الله استاسی رب دی قریب دی دیت ایا کافران کوم سیئاتی کوم اگر بزر در معاف کوم په نور به کفارک و یدخل کوم جنات تجری من تحت النهار دغه جنتو ته هم داخل کوم چې ولی لا انتر بهیش سم لا وی لا یوم پاغه ورځ باندې لا یخز الله النبی چې نه بزلیل کی فق الله خپل پیغمبر نه برسوا کی بلکی عزت بولور کی والذین آمنوا معهم اگر مؤمنان اللهم جعلنا منهم د دې بنو سشي نورو مې اصحابای نه دي و بي ايمان مختو په ارسته ابغلوبه نور رونا مختروانی څه به وای په نيته دوای وایست یقولون ربنا اتمم لنا نورنا يا الله از موږ دغه نور الله تام کې کن او غفر لنا از موږ ګناه معاف کې انك على كل شيء قدير تفعل قادر اي النبي يجاهد الكفار والمنافقين لو جهاد وكذا كفار وصد المنافقين لا سلسله نادى قتم سي واغلظ عليهم لا سختي پر وقت استاد نرمي سن دي ډيره غلطه فائده اخي كن واغلظ سخت واغلظ عليهم وما واهم جهنم تدي اخري تكانا خو جهنم وبئس المصير بعد انجام دي طلب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين وزم مثال لكم دا په حقیقت کې اگر چې علما یې لږ دوری دوری سره اړي لیکن یو څرګن حقیقت خدای چې الله زواج متطهرات ته وای زما پیغمبر په نظر وروته چې په دا تاسې خراب نس دا انسان کې یقینا کله کله دا تر سوچونه پیداش دغه د په لوی کور ته لوی شری سره ګرځه راګرځه تک څومره لاندې سره ډریور یې هم چې کچم دریوارې چې لوی شي دریوارې دا یو څه څه خبرې وسل کې شي کله کله انسان په ځان پوه نه شي څنګه څنګه خبر کې وو به دریوار کړ په دغه څه څه ویل لري چې نه دروازه دی نه څه خبرې کې کړ خدای تعالی او د ازواج متطهرات ته وایي او چې څه یې خدمت د پیغمبر له وایي چې اسکه خو عام شي دی اسکه چې دا تنه ټول مقام دل درکړې د پرو مات خون مندي اسکه مندي اسکه نه است او ستې شي اجر تر نور څخه په دوی سو دی کړ خدای چاله وایي د پیغمبر لوجي نو کتی چې څه یاست خدای پیغمبر لوجي اس خیال کوي چې پدا ګمراه نسی چې وامل با د لوی کور واره د پیغمبر خشجی مشعار څه کول ولاکه په خدای شغل راتو کیغه داس بمراه داس به جګ درته داس به جګ درته په دا باندې خطا نه وزي چې د پیغمبر په نکاح کې یو نو موږ به خامخا نجات مندو الله ورته وګور د نوح په نکاح کې ناشتا وکنه د لوط په نکاح کې ناشتا وکنه انجام یې سوس وملې دی نو معلوم شو چې دا دغه نغړ تعلق هم د دې لپاره فائدہ منه وکړل عمل عمل ټکوي عمل عمل او بل طرف ته بیا څه د فرعون وای یاره د فرعون شز چیرو د دنیا د بدترین انسان چې د خدای دعوی کوي دغه په کور کې و لیکن اهل جنت ځکه پیغمبر اسلام علیه السلام یک من السای د شوت څخه نور هیڅ کمال ته نه رسیدلی مانه د ولایت مقام صدیقیت مقام ته تسلول خدیجه او آسیه او مریم او فاطمه په بعضی روایتو کې په بعضی روایت کې عائشه ښکاره کیږي او فضل عائشه تعالی سایر النساء ک فضل سرید علی سایر الطعام د کفارو د فارش د چاپ کورو کې د مؤمنانو په کورو کې امرات نوح و امرات لوط دخت دا دوایږي کانتا تحت عبدین من عبادنا از موږ د خاصو بندگانو لاندې په نکاح کې وي صالحین څنګه نیک بندگان لیکن فخانتا او ما دې دغه خیانت وکي کوئی ایمان باندې ایمان نه رانوړ فل یغنی ان من الله شیء ا تاسو باندې کو بندگان د دې څه د کې د فداز الله عز او پور از د معاشر ورتل کیږي دخلا نه ما داخلي نه تاسو داخل سي دغه نور څخه راو چې په جهنم کې ضرب الله مثلا للذين امنوا امراه فرعون الله مثال بیانې دا یو مثال للذين امنوا چې ایمان راوړي د امراه فرعون تاسو باندې ظلمونه پر وکړه د مخې ایمان پټ ساتل بیا اظهار وکي بیا سخت ظلمونه پر وکړه په میخونه ولا کول تر هغه ولا مخ دی وخت دعا وکړل بالکل خپل جنت ولیدې په دې دنیا هغه ګرځې ولیدې ځکه خدای ته دغه الفاظ ترخلو وته رب ابن لي عندك بيتا في الجنه ونجني من عمل ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين عجبك كامله شزو عجبك كامله يا الله والما ده فارخ بل بيته دغه فاصله جوړه کې په جنت ما خلاص کید فرعون اس او د عمل اس او د قوم ظالمان سم خلاص په شهادت ورس د شهادت لمه حقیقت د جنت منظر ولې دی ولاړ خیر خیر هو فرعون د طالب ته سودا اوریدلې ول فرعون خوب لیدلې فرعون خوب نه ولیدلې کې لیدلې چې مثال اسلام د دې نه وخت سودا شوی دی اګه شیخ لای شو لمر د کال اخر دی ول فرعون خوب لیدلې چې دغه بنی اسرائیل خو چی شرغه ول خوب ار څوک لیدلې هر خوب وې نه دی هغه مبشرات مبشرات هغه ته سودا لاله مبشرات صادقه هر خوب وې نه دی هر خوب کو نه ام خوب نه ار څوک لیدلې مریم ابنت عمران التي احسنت فرجها دغه ته سودا ولیدلې چې خوب خو وای دی نو وای خو پیغمبر ته ناراضه ها چاته کافر ته ناراضه هر خوب وای نه دی او مریم دغه لکم در یاد کو بل مثال و مریم ابنت عمران التي احسنت فرجها چې خپل ناموس یې ډیر په خوندې ساتلې چې دا مریم ده چالوړه د امرات عمران ففنفخنا فيه من روحنا شفاغك مشخل روح بوكيكن وصدقت بكلمات ربي هذه تستكويد الله ففي سلوبان وكتبه الله فكتابه باني وكانت من القانتين عابدين خاشعين داغو سخك بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك بيده الملك وهو على كل شيء قدير ملك سورة ملك ورتواي كده دي فراد دي سورة بتفصيل جائزة واخيكا يعني دي مملكات دي ورياسات دي فارة د کوم بنیادی اساسی شوبو او د کوم شیارو ضرورت ای اگر ټول الله په دا صورت کې داوی د ازمان یعنی مملکت د پاره چې د کوم شیانو څه ضرورت غټ فوج د یو مملکت ضرورت ای کنه الله وایي زه یو غټ فوج لرم یو لوی په خپل یو مملکت ضرورت استات ول هو وزر اسمانونو مزکی دا ګټه سمای او د دنیا مملکتونه دي دوی سم ګوري په دنیا کې چې هر ملک په هر باچا کوشش کوي دا خپل د شارو یو ښه بهترین نظام ښه شایسته نظام ولور شروډو نه وي شی بتي ولګي کنه هغه شار خو به یې کنه بتي ولګي رواي په دا شار کې یو خورا ښه بهترین انداز ول هو ول وجال نام ته مسابې زين سما الدنيا به مسابې ها اسی بلپان میں در تلگولی داس قوم کمی در تلگی چورتا حق کی حیران بسی دای ام پر کر اور دیو مملکت تقریبا چیری په دنیا کې داسې نه وي چې ار مملکت بچاوي او دې چش نه ولري جیلونه نه ولري جیل خالی وي کنه او عزت تفیر وي دا تر روان دي کنه فلما والقیا خزرت ها لم یاتیکم نذیر څنګه نه دي اولا والقوا فیها سمعوا لا شهیقا وهی تفور تکاد تمیز داسې بد جیل خانه ده کنه دا داسې جیل خانه خرخان دا جهاد هم لري او د دنیا تر اوسه پورې هم چیرې په دنیا کې داسې نست چې ایو بادشاه وقت خپل مرګري خپل حامیان خپل اغه د فکر او د سوچ خلق چې معنی د لشکریان دي یا د وزیران دي یا د پاچای خلق دي چیرې هم په دنیا کې داسې نست چې اغه دی اغه ذلیل کړی بلکې چې کی ساتي کړ اغه ته انعام او اکرام ورکی کنه کی خپل فوجان او خپل لشکریان ته ار سلطان تقی عزت پالل وکړي د یو مملکت د لپاره دا لازمی خبره ده چې اسباب د رزق په ډیرو سره دا مملکت ته به اسباب روزي به واقع د رزق دغه وجه د خکر سنن خلک په دغه وټ واړی روټي کپڑا مکان کړي دغه د سیاست څونه بنیادی نقطه وای یار چې غواړي روټي کپڑا مکان باندې خلک وټونه غواړي نیمه دنیا سیاست په دغه نقطه ګرځي کېدی روټي کپڑا مکان او نن هم په دنیا کې چیرې هم چې یو سیاسي جماعت وي اغه چې د خلکو وښ غواړي حتما لازما به دا غ ملک د غرام غریبانو د روزګار خبره کوي د ملازمتو خبره کوي چې موږ به څه کوو خلک ته به روزګار ورکو او داسې به روز پراخو داسې نوکریانې به ورکو دا لازمی خبره دا له هغه وخته چې د دنیا خښته شول سوی ده دا د سلاطینو په ذمه دارۍ کې شامل شي سوی چې هغه به د خپل رعایاو دپاره د رزق او د روزۍ څکی وسایل پیدا کی زراعی په پیدا کی لولو ډیمان به جوړی او په برا کړی زراعتو د لپاره به پروګرام جوړی یو نهري نظام به تشکیلی دای کنه هغه را روان دی الله وعده کړ تسمه دا اگر دسمه دا د مملکت چې کم شارو ضرورت دی هغه ګر دسمه نو ځکه بچی دي چا بچی زما ول بلڅو کې نه لري ول ګال و ګر بچیو په څه ډول ورته د سزا او د جزا نظام زما دی کنه دی سزا او د جزا نظام زما دی نو هغه مې به دې هیل مرکو یبلو یبل څور ته وای دا څور ته ها نه نه خلق الموت اول حیا دا ګردلوی نظام بهرال موږ اوس وخت نه لرګنی دا غن شي پر تفصیل وای نو زکه یې ابتدا هم پدا وکړل تبارک څوک د ډیر لوی خیر مالک دی اغازات ک به دې هیل مرکو چې بچی فلاسی دا اصول دي دا جهان بالکل تا کله دنیا پر دا متفق ده چې د بخیل دی خدای نه ده چا بچا کی د بادشاہ په صفاتو کې بجوت اولنی شرط دی جوت او شجاعت دا دوه اولنی شرط دی څو دی لاله خامخا به جواد وي چې خطبیته به لوی لاسې به کن یو کنجوس دی خدای د وجری لا نه مشر کی یار ته خدای ملک راته ملک شو کی د وجری مشر غلام چې کنجوس خدای دی ورکی کن دا کنجوس یې ډیر خبيث شي دی کن دا ډېر فرهای دی پر سلاچینو ګر سلاغه وخت بزدلی ار څوک بخل دا ډېر بیکار صفات الله عز به خدلو خیر مالک د دنیا یو خیر چې دی زه دی ل ارز فل راوخې ماته دی یوه کن من بعد خیر زه و یار من بعد فواید دا هر خیر دا اری فائدې پای اخیری مال راځي کن ځکه نو گویا دا خیر د از ما په ذات کې ګر سر څوک دی تبارک خونو د تفاعل باب دی ما د چې بلاړ چې بلاړ چې مفرد لورسی بریکل ایبل توای چې شلل دا اوس په پر یوځی کې چوک څو موږ یار پلانې نوم زومې وز د لته ګوډې ول لګولې ټینګ رسوخ معنا ورکی کده چې ټینګ دی یعنی دا غزاد کې دا خیر د اشتې ګوډې ول د لته ټینګ دی د دنیا نه هاري خو چې خیر ازي دلته دی زاله کنه تبارک معنا خو په پېښنل مخکمه یو ورځ لږ درته کړیو تبارک الذي بيده الملك وتبارك الشريف هو يتلب جانا ولا ويا وای انا فلگیش فضائل دې دې ډېر حدیث کې فضائل راغلي د دې صورت چې یو انسان د کم مزه د جهنم د کلا اندې کډې خراو خېجوي پور ته کې له عذاب قبر خلاص کې ځکه چې هغه په دنیا کې تبارک ډېر ویل دا دې خصوصیت چې عذاب قبر سره الله سره محفوظ کیږي دې شایعات دې تبارك الذي بیا خاص کرد ماخستان منځ ورس دا یو عمومي وظیفت دغه چې دا سرهان ملان نه چې جوړ کړی ده یو وخت په طالبان سره ملان سره باس ولات چیر تباره چیر ده چه اغیه ارتول اتراز فکره ده تباره بای ده بدعات کن اغبال ارتول نه ده بدعات هدایه سر پل را خسته و کن که وره که سر پل آره و لیکن هدایه که تباره کتن که کار هدایه که ده تباره چه کار ده ده حدیث ده فضایلو کسان ده ده سور و خواس چه رسول الله بیان کرده ده که ده صورتی ده ده کن د تباری دمانه چې د مقصد نمانځو راسته د پریوتو لمخه سره تباره وای دغه د فضایل لري کړ د نه د خلیج د یو چا ورځ ده یو میاشتې د روزې هغه به د نور بغیر د غوښنی ولي د تراوب هم ستوري چې اوس به کله خلاصي کړي بل کړي لري لري لري لري لري لري لري لري لري لري لري لري لري لري لري لري لري لري لري لري لري لري لري لري لري لري لري لري لري تبارك الذي بيده الملك بيده الملك بيده الملك وهو على كل شيء قدير با چیز مالک په هر څه قادر ام اول د بل چا د بار د سلطان د بار شي طاقت نه لري هغه حق د بچی لري یا ولتاست مات الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم چې امتحان مرستاسي وکوي کوم احسن عمله کوم څوک شي استعمال کله تاس وهو العزيز الغفور عزيزم دي غالب هم دي دغه بالکل د بچی دغه د صفات دي چې د غلبي صفات به هم وي د چا به وي د عفو در گذر به هم وي بچا کې به رحمدلی هم وي کني خالی دغه بد دماغ او بخر دماغ به نه وي هغه کې به څنګه صفات وي د رحمدلی صفات به هم پکې الذي خلق سبع سماوات طباقا چون شایسته دنیا مې درته جوړ کړې ده او اسمان طبقه طبقه ما ترا فی خلق الرحمن مضبوط نظام دي سرکاری شیخ ډیر مضبوطی کان وینبوونه فقیا انسان ما فی خلق الرحمن من تفاوت ان دا تفاوت به نوینه شو دا ځای خراب دی دا ځای کې دونه پکارو دلته دونه نه دی جوړ شوی دا ځای دونه پکارو تفاوت دا معنی چې هغه کم شی په څونه مقدار پیدا شوی دی دا هغه دا حال چې څک تقاضات دا هغه څخه نه کم دی نه زیات فرجع البصر ورته وګور هل ترى من فطور یڅ تاوان یڅ خرابي یو چیروالې پکې لروینه زړوالې پکې ویني زور څه خبر نه ستای چت خونو دریم کال بیا چاچې و پڅڅې و ما د کم جوړ کړی ته وڅ نه دي چڅې د لیکن سم مجل ول بیا ورته ګر بیا ور سم مجل ول سره کړی ته نه کی بعد دی ګری بار بار ین قل ویلې کل بسره خاصه دست استرګي به بیرته را واپس خاصه ان را شړل سی ویکن او حسیر ک لا استری ک یعنی استرګي به دی څنګه یو پیشی پسی چې ته ولاړ چې من دی وو یو من دی کن هغه په نیولو کې ناکام شه بیرته چې راشي نو څه ترای سره دی راشه د خړم یي او څه شي مې ستورې ام یې کن ولا سترګې به دی خړې ام یې کن لکه چې چې څنګه کې کن هم دې په واپس پني هم په واسه نه پر کن راچا سیوی به ام وی او ستوک به ام وی ستوری به ام وی د خدای پر کائنات کې به یو ځای عیب نه پیدا کړي دغه چې شرمنده بیا تر علی کړي د سړی پړې انې دا سړی د سوټ پور را روان کړي د ګرنجي سیدا کلاش کوپی لسی ځینې کړي ځرا ورسی وي دا ستاسو کې به د سړی پړې او حسیر ستوری به ولا قد زین السما دنیا بمصابيح مزد اسمان ده دنیا پر از مصحبی و شایسته کرد و جعلنا ها رجوم لشیاطین دا هم کو ده دشمنان ده فاره پورا نه میزایل پروگرام نن خو امریکای په دنیا باندې دغه راخسته چې چی گئی میزایل پروگرام پی نه میزایل پروگرام چون میزایل دی په دنیا درولی دا غټ غټ چې نیمه دنیا ولي کن الله ما میزایل پروگرام هم درول چې چیر دشمن واره کی دا سی ټک پر لګی چې والله کې واره تک دا د میزایل پروگرام دا غټی وجعلنا رجوما للشياطين دا وشتل د شياطين دي کن د مزکی پر مخ بیا د انساني شیطانان دا بیا ول ول فنور بني ول دلت نور مر مزایل ول لا بيشي دا ملا او طالب ندي ول ول دقه دي کن ادر رسيتي او پک پم چې د بات يوالك واتنا لهم تلبان شوك نورتي ندر چی شد واتنا لهم عذاب السعير دي سخت ور مول تیار کړئ وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم کم کسان چې پر رب کفر کوي یو د پار عذاب د جهنم ډیر بد مسیر انجام اذا الخفيها سمعوا لا چې کله دی په کې واچول سی په دی جهنم دی به وار وی لها شهيقا و تفور داسي قرار بي دا د اور د خپل اور یو ځانته یو قسم چیش لري جغ لري کنه دا د اور شهيق څو جېږي و دي و هي تفور داس اس بکشش سره یش تکادو نږدې ده دی خبر دا ور دې ته نږدې تمیز من الغاز سره اوت چې وکړ دا جهنم به اوچ ویل ډیره خش دونه په خشم دی سبحان الله ولداغه جل خانات کله ما ول خفیا فوجن یو خفیا راوستل پکې شمالیانی اور واچول سالو قزرته ها غد جنت هغه چوک په محبس باندې ولاړ دي کن په محبس چې ولاړ دي هغه کوشتن جین کې الکه څټا قتل لیدل یو نبی نه ودرکل علم یاتکم نذیر پیغمبر نور غلی ول ولارت ویل قالو بلا غلی و نذیر مشخور ویل چې دروغه مش د تکذیب وکي وقلنا ما نزل الله من شيء ولکه د اسمان نشي هم راغلی دی ځانه گایش ان انتم الا فی ضلال کبیر مش دا ورته چې په گمراهی کې ولیدل است بلوی وقالوا لو كنا نسمع وناخل ما كنا في اصحاب السعير فرشتو ته بدی گایز ول هي هي زوی عمره چې دا خبر ما ورېدل یوې منل یوې ځان په فکر ما كنا في اصحاب السعير ولکه مش بشاکی وکړ په جهنميان کې خوبونه نو اي اي ادم لا خبري کوم نو فاعترفوا بذنبهم دي به اقرار خو کې په خپل ګناه باندې لیکن فساق له اصحاب السعير فبعدوا بعدا بعدا بعدا له اصحاب السعير ادا اعتراف اوس په ځای درد خوري ان الذين يخشون ربهم بالغيب چې د خپل رب څخه ویریږي په غیب باندې له مغفرت او اجر کریم انعام او اکرام دي د خپل کن انعام او اکرام دي کنه مجاهد یو شه حمله کړی ده کنه یو لا قیافته کړی نو امیر المؤمنین راولاش انعام یې ورکړي ول زاد از مال خو انعام له مغفرت او اجر کبیر خپل والا سره خپل کی نه زیږي کنه واسر قولکما وشرو به انټيليجنس د استخبارات نظام دی دون زبردست دی کن چې د نن تصور وای هغه نقشه د سر ده کن دغه د سلطنت الکه ای بچی دغه ده کنه چې بچی نه پاره استخبارات نظام ست کنه دی یو مملکت هم بغیر د استخبارات چلیږي ولنا واسر قولکما وشرو به انه علیم من بذات الصدور ما استخبارات ته ګرځ ضرورت لنست ولې استخبارات ولم کله غداری وکي څوګی لاله نه زه په خپل افار څه خبرې کله ولادي دې ګرځ راول ور چې دې منسوبه جوړي دغه وصله زه په خبرې هغه ګرد نظام دلیا کې به ټک ماته هلو دا استخبارات نظام مضبوط الا یعلم من خلق هو الخفي لطيف الخبير الا یعلم من خلق الا یعلم من خلق ا دغه څوک چې الله پیدا کړی دغه دې نه دي خبر دغه باندې نه دي خبر دا علم په نه لري هو لطيف الخبير دې خو ډېر علم لري پر هغه مدرک د هغه اشیاء دقیقه او بارقه و دي خبير فارس خبر هو الذي جعل لكم الارض ذلولا تون لو يم زکم درته پیدا کړی دا پاشي نظام دی دا ابنوشي سکیمونه دي په شي پیر نه ملک ته خو یار حالت ته عنوان وو کنه نسته نا وخت ټیم ته کني دا پورا یو پورا پورا یو نقشه ده د مملکت دا سوره ملک پورا نقشه ده د مملکت والذي جعل لكم الارض ذلولا مزكم تيتفار تابع فرمان ګرځولې ولوسق فمشو في مناكبها فالفوجو كيزيكن ها دا غلافس کارا کړل چې مزکه کورا دکن ولدا وجه دې چې دې ور دي ول وو ول په ګرځي په دا وجه باندې کړ توري منډي وای توري منډي وای دې دا وجه دې چې دې تنه ویل مناكبها من کب جمع تګلې راز غلې په دا وجه کلو مې رزق خريست د الله رسول دونه لوی وسی نظام دکن خريست چې ویلې نو شور بیا به ګرځه مال راځي امن تو من فی السماء دون غټ طاقت دکن دون غټ طاقت لرم کن هغه څوک چې د ما خلاف ورزی کی یعنی بغاوت ته کیف ملک بغاوت کاوه داس کچل دیږي استاد کو جو بھی کوئی ایسے تاریخ سر اٹھائے گی تو ہم اس کو کچل دیں گے اپنے زور بس دا کچل دیں گے دا سی تحریکونه کې پورته کېدل بغاوت کېدل د ځای په ځای به له خاور سره خاورې په دام ځکه چې امن تو من وسما یغسف بكم الارض ها ولدا خلق ها من في السماء ان يغسف بكم الارض امن تم تاسو به غماس من دا هغه ذات څخه چې په سماه پاسمانو کې دی الله ځان شي اند دې خبر څه تاسو دغه به غمن سی وست چې يغسف بكم الارض چې تاسو په دام ځکه دننه چې فإذا هي تمور چې بیا مخ ګرځي ادم ځکه بدای دی کیش تمور تمور د لای نه دی لای لای لای ملي دی لای داس دی دی کیش لکه صرف چې ویلې کې دنه د نن په ټوري کې دی کیش کن دی کیش ول دم ځکه بدای در پن کیش کن تاسو په کې چختم کن او دم ځکه مم دی کی کشیبم کشیبم کشیبم کشیبم کشیبم ترا پات لکه چې هغه څوک هغه د فرعون ته چې شنو فرعون هغه چې قارون هغه دا فرعون هغه چې قارون هغه هم تر چخت تمور ته هم دې کې چې لکه صرف ویل کې نه ځلې دي صرف چې ویل کې هغه چې وکي داس دې کې کې شي ا دلته دا غدا لای معنی هغه هم نه درې دې کې شي شوري استاس طری بو تاس طری بو اما من تو من في السماء يرسل عليكم حاسبا اي تاسبي غما استغزات څخه چې پس مانو يرسل عليكم حاسبا چې بالا حاسبا بار په درو کې تاخد تیار يم لري او اي قوت هم لري ټوک لري یار زميني قوت لدي غو بمان تر لاندې کې خانه به خراب کی او له بالا له قامت څخه ورو کې بمبار ولې دې بمبار سخی به غواز لغت مزایل فدرا خیر کدا ټک زی د کروز دا ولاګه دغه ځله کاغت امنتم يرسل علي حاسبا بلا الخادر دبرو باران فستعلمون كيف نذير بیا به تاسو پته ولګیش چې دا پیغمبر مخالفت څنګه ولکن کذب الذين من قبل فكيف كان النكير والواس تاریخ را واخذ مجدون زبردست تاریخ هم دیکن ها څه ورته کوي تاریخ باندې زمر تاریخ هم دی چې څو نه بستان بدمعشان مل په خاور چخلی دیکن تم سے ایک صاحب اور بھی تجھ سے پہلے کے اور صاحب تخت نشین تھا اس کو بھی اپنے آپ پہ اتنا ہی خدا ہونے کا یقین تھا التتاب المحکم دا تناستو ہم پر دان بانی دا خدای دا اسی یقین ہم نے پکڑ لیا دنسا دیا زمین کے اندر ہم نے آئے کر فکیف کانا نکیر ولقد کذب الذین من قبلہم فکیف کانا نکیر جب ہم نے چاہا کہ اس طرح نہیں ہوگا اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويخبز بدا تمام فزا باندې مج مج تسلط تکن ولا نوی نه ولچش ولا مرغان ندی تا شروانی کن ولته لی دل دی ولدی دی صافات صفت په صغه باندې په چارا ولاله چې دا وزیر د اخلاص نیولی یو واری بیا دښ کن بیا دښ جی جی جی جی جی بیا چک بیا داس داس وی بیا ذکر دا عمل ډیر کم دی هغه په تعبیر کې په ماضی باندې په مضارع په فعل باندې هغه حدوث دی کل او دا عمل څوک دوام استمرار پکې صافات او يقبض نه کل کله کله بیا تک تسیک کل رواني رواني رواني بیا داس داس کی بیا رواني داس ول دا مرغان ویني ول وو تاسو مړ بچید داس مش خپل بیا په لشکر دی کل دا څوک دی تیاری دا څوک دی جټه په څوک قسمه پکې کی دی لم يروا الى الطير فوقهم صافات ويخبز ويغمر غان بالا چغ صافات چدرا ترجمه وسول دا وزر يدا اخلاص نيولي ويخبز دا كلبيا داس داس كي كان يا روحان روحان يا دو واري داس كي بیا يا وي تي پام بكري ديكس كه گويا رخنس تو بزن ما يمسكه هن الا الرحمن او دا جديد سن سبه د گړي چې دا د پمزکي کشش سقل ني دا هوا ني دا مرغان زندگی نه سکول دا نظام الله وای ما جوړ کړی دا ما جوړ کړی دا ما تکه کړی اچانه ني تکه کړی بغیر چا بغیر رحمان او دا د رحمت مظهر انه به کل شی علیم بصیر پار سبن علم پر تمام شان علم امن هذا الذي هو جل لكم ينصركم من دون الرحمن ان الكافرين الا في غرور ايا هاغه چوک امن هاغه چوک دی هاغه دغه ينصركم هو جند لكم چ هغه بیا ستې د بار څوک دی لشکر دی هغه ستاسو لشکر څوک دی چې د خدای په مقابله کې ستاسو نصرت کوي بیا وای یاره چې د الله په مقابله کې ستاسو امداد کوي د لشکر چیرستا په دنیا کې بل لاس طاقت نشته ان دون الرحمن الكافرون هي تا کفار خو نه دي مګر په دوه کې لیدل اما هذا الذي يرزقكم رزق بندوبست په څوک درته کوي روټي کپڑا مکان وس په روچی کپڑا مکان څوک درکې الله وای استاد زندګی بنیادی ضرورتونه زما په لاس کې دي خامخا به تاسو ما چپلوسی کې کمی در باندې بند کړل یک دن پانی بند به بڑا بدی خر کې کړ ابل اورس کوم کې چې در باندې بند ډوډۍ په در باندې کړ خانه بدی خراب هي کړ دا خصما سه دیګه ته ما درکې روچی به میر طرف شي کپڑا به میری طرف شي مکان به میری طرف شي سب کچھ مینه دی ما يم سکونه الا نو به کلی شی مسیر من هذا الذي چوس اما هذا الذي هغه چوک دی داغه یزو حکم شدی تر سخور کی ته الله نه سیوا نه مسکر رزقو ک الله د دې رزق را ونی بیا څو ست چور وای نه معاشي اقتصاد ګرد د پلاس کی دی معاشيات اقتصاد دی ملک دی او ډیر مضبوطه استحقاق اقتصاد بل جوفیوتو و نفور دی تفیو غوچیوی فیوتو ین پنا فرمانی و نفورین پنا نفرت بس دا غبا وجود لیدلی اما یمشی موکی بنا لا و جی انا اما یمشی سوی انا لاس دا دوار سر برابر کدیس نا نا نا این کم انسانان وز دا پیغمبر والا مسئله است تر دې ځای پوری مملکت شروع دا ما بین کې لږ د رسالت خبر را آیا غتو یمشی موکی بنا لا و چی چپړی مخ پړی مخ پخلخله مشلکن دا غایې کړ اهدا اما يمشي كن دا بډې سمپلار روان وي دا بډې هدايتي افته وي اما يمشي سوي نه على صراط مستقيم ني غرو جک سړاي دي په لوی لوی لا روان دي د دغه د دغه سړي فرق څه کنهسته چې په چرانه کې روان دي په تاریکو کې روان دي په کډې کې روان دي په سمپلاس فلار ته هم نشي د تخلو مشت بیا را پورڅو د تخلو مشت په دا پوله کې ارسو تک تقزار سو په دې کډی ته شیوس دې چرته شیوس بیا مخرا پورته سی خلې له خارو ډکه په مخې دک تقزار سو لارې وشکې دی یو دا سړی دی روان یو نیخ پر دا لارې باندې دا سپین میدان روړ دی روان دی اور باندې کرپو کرپو کرپو الله وي دا په منځل تر شي کبا ولداز ما پیغمبر دی دا د نور کته دا مؤمنان قل هو الذي ينشأكم دعوت ما ماته سپیده کړیس وجعل لكم السمع والابصار والافئده دا تمام اسباب ما دل درکړي ته هدایت چې سرګي دی غژونه دی وازړونه کلیل ما تشکرون ډیر کم زلته دی خدای دې شکر ادا کو یا پتا شکر ډیر کم قل هو الذي ذرأكم في الارض فاشليس تم ذکر کی الیه تحشرون بیا موږ ګرځ درای جمع کوم کنه یعنی خو منا دادی چې افرادی قوت هم داس ما دان با افرادی قوت چې دا دون لوی ذکر دون خلق پیدا کړی شاو خامون تشر کړی لاری خاص ويقولون ان فديش بلا راس بلا راس بلا نور لك دين واغا تيلا راس كان كم زين بس وين هذا قيامت قال انا جيت مش تدم خيرك بس لو يا خبرين ودق ويقولون متى انزل بعد ان كنتم صادقين تنو كل ورتوا انما العلم عند الله ورتوا داد خدس زخ بيغمبري مزخور خدينا وانما انا نذير مبين زخ بس خلي دغيم شتا شتا فارو بيرون كم دا بعد ما فلم ما راو شكل زي داويني كل داويني دا شي ويني دغه وات زلفة نجدي هلاوي چکلې دی وې دی د دې نجدو څخه بیا پته ورته لګیږي نن خدای چې جګ ورچ سی ات وجو الذين كفروا تیر و بات و اوریکن یعنی مخان به دی تور و اور مخان به پریشان شي کن چې دا جهنم چې دی دا غواړي دا به داسې ورځ راشي کن وجو الذين كفروا وخيل هذا الذي بیا ورته ولسی د فرشتو له طرف هذا الذي كنتم به تدعون دا هغه شی دی چې تاسو بار بار غوښت تخ تا دعوت نو شته خوش ول دقه دا ورک دا د مخانو چیره به اول الله بدلیس الله دې دوی د حال سره موږ وسات او تو ان قل قل ان قران ایتم ان هلكني الله ومن معي ورحمنا تا کمال قدرت او تو چې دون قاهر دون بالا دست ذات کما او دا ټول جهان تبا کی چوک په پښتنه زنیو کولای شي یا قل ان كن قل ارايتم تخدارات هو اس کچی دا خدای تعالی ما علاکی او تاسی و ما اید از ما ملګری او رحمنا یا فرمول سو کی رحمو کی پریمش دی دوباره فمن یجیر الکافرین من عذاب الیم هغه بچو کی چې کفار ته په پناور کی یعنی مش خو پریر دی مش خو مش ما ملک خدای کوی که خدای مش بخشلو که رحم ربانی کاو که هلاکولو هغه صد لیکن دا خبره خو یقینی ده چې دا کافر به د خدای د عذاب څوک لاسی دارته هو اس ولدارت وای چې کافر به څوک لاسي زموږ مملته پریږده په پښتو پوسو لاس یا الله په پوهه کې خراسم یو بل افات قل هو الرحمن هغه دغه دی هغه دغه دی هغه دغه دی هغه دغه دی هو الرحمن او د الله رحمان دی رحمان دی دا د رحمت مظاهر دی تا دون لوی وسی یری ز دنیا د دون منفعت او د دون مصلحت او دک د دون لوی اراحت او دک دنیا دا څوک دی د رحمت دی که رحیم ذات نه وای رحمان نه وای دا درې در کول مفت کله زی مفت کله زی امنا به مشفق ایمان راوید و علیه توکلنا فرغز مر اعتماد پس تعلمون من فی من هو فی ضلال مبین تا اسی بستر گو بدر معلوم سی چی پا غشکار گم رایی که چوک لیدلی تا منظر براش داری چو روزو کسا دکن الله اکبر قل علیه تو من اصبح ما اکم غورا تو ورطوه داخورا توه این اصبح ما اکم کچیری و گرزی اصار ما اکم غورا لاندیشی وسی فمن یعتیکم بما امرین اغه خوجو یا خوبو به بیا چوکی چې تاسو باغه و براوري کن ماین معنا خوجی یو معنا رونی صافی بلا معنا اور دسی چې څویلاله د چې دا غوټکیږي نه بلا معنا یعنی هغه بابا چې خټکیږي د چنو والی دا بابا به تاسو څوک راوړي کن نن سبا و بکښه تر وایي کن پښینګیانی وستا شروع دي ویل شل کاله بعد با عالمی جنگونه فوبو کیږي عالمی جنگونه فوبو کیږي زکی وسله شروانه زما خیال کې دغه تر اخر قیامت لمه خیر څه کې شيږي ولې د اخر کې د اخر دم کې ده کنه اخر دم کې زما ولا وام جنې کې این اسبح ما وکم غوران که دغه خدای تعالی وګرځي د تاسو و بلان فمن یاتیکم بما یمین ته نر بنو څو کې کمرې کده کبر تانیت که دنیا فدا چاو بيد ده بسم الله الرحمن الرحیم ولته د خدای پیغمبري مخ خپل وحدانیت ثابت کول زبا چم ول بشام ول هو ول د ګرد دنیا نه اصول د بچانو د اصول په ملکی وزیر اعظم نه ایبی ته دک وی کنه ول هو ول ازمان ایب دار لک ولداري تورسترګي سورسترګي ولوداخه والقسم می دی وی هغه تورسترګي سورسترګي نه بدی چې د دنیا دفترونه دفترونه الماری الماری با د دفر اخلاق او د پرکردار بنځی غی قلم او کاغذ قلم او دوات قلم او دوات دا یو علمي پیغمبر څنګه پیغمبر علمي پیغمبر واقع د ټول دنیا د ټول دنیا دا واحد نه دا یو واحد مثال دی چې اتکله هم د دوه علوم سو وجود اڅکل هم نه راغلی د استقامت وخت راغلی اسلام نه پس راغلی اسلام نه پس راغلی چې اسلام دنیا ته راغی د خدای کعبه د علوم دنیا ته راغلی هغه فنون چې ګرسې نمونه نشانه کړي ځکه خپل پیغمبر هو خو امي لیکن راوړی دنیا ته چې شو علم دنیا ته څه راوړی علم معجزه هم د کومه قسم څه خو علمي و او نن هم او د دنیا دور خوم د ترخی د چا دی کن د علم دی په دغه حال مناسب الله خپل پیغمبر ته کومه معجزه ور زمانه قلم می کن پک چاوانی قسم می پر چاوانی پر دوات باندې د طالب او د مولا د محدث او د حافظ چې د قران لیک د مورخ د شاعر هم قسم می دی په قلم باندې چې د زمانه پیغمبر مدائح لیکي دا به تاریخ لیکي دا به سیر لیکي دا به تفاسیر لیکي دا به احادیث لیکي دا به اسماء او رجال فن لیکي او دا به څوک لیکي دا به نحو لیکي دا به صرف لیکي دا به عروض لیکي دا به لغت لیکي دا به اشتقاق لیکي دا فنون په خواو ها ول دا قسم دی چې دا پیغمبر حق دی خود دنیا سه دون علوم راوړ دغه لاده د پیغمبر د حقانيت دلیل نه معلومي او استرګي خمرو دی ووزول خدای کوم خبر ګوراندک قسم می دی په دوات باندې او په قلم باندې سبحان الله زموږ د دې دین د قلم او د دوات سره څونه غټ تعلق دی په دا په یش ها دل نوشه قلم قلم زده قلم زده قلم زده قلم زده که قلم نه وای دا علوم په فدا صفحات وبنین نه وای قلم قلم قلم زده قل قلم او ما استرون ټول انسانان کله تللی دي د دې د قلم په ذریعہ بنی علوم په صفحات منتقل دي چې موږ کتاب راواس سړی ګوري سړی دا غملا د قدی و ژوندې دي زوره غسل گئی اوس کړه یی کنه ژوندې یی کنه علم سړی نه وژنې کنه علم سړی نه ژوندې ساتي کنه قسم می دی فق دوات بنی نون نون نون والقلم فقلم بن وما یسترون او هاغه بنی قسم چې هغه څه کی لیکل کیش وما یسترون چې هغه چې دوی لیک یعنی سطر کوي لیک ځین جوړی کنه هغه مزامین و یاره هغه معنی و هغه دقایق هغه اسرار و لطائف هغه د پیغمبر په کارنامو بنجیږي دنیا کنه جوړیږي په خو دا صورت دا صورت دی.